Mandag den 19. november blev Nedim Yasar skudt og dræbt af en ukendt gerningsmand, kort efter receptionen på bogen, der handler om hans liv og opvækst. Nedim Yasar døde 31 år gammel og efterlader sig en søn på 6 år. Nedim Yasar var tidligere bandeleder, men det er endnu uklart, hvad motivet til drabet var. 2 uger før sin død gik Nedim Yasar tur med forfatter og dokumentarist Sigurd Hartkorn Plettner og optog en samtale om Nedims liv. Den skulle være udkommet som podcast 2 dage efter receptionen, men efter den tragiske hændelse har Sigurd Hartkorn Plettner lavet optagelserne om til et mindeprogram. Jeg holder meget af de sjældne gange, hvor man møder et menneske og fra første håndtryk ved, at den person kommer til at være i ens liv mange år fremad. Sådan havde jeg det med Nedim, da jeg lærte ham at kende for nogle måneder siden, og vi allerede ved vores første møde besluttede, at vi var venner. Anden gang vi sås, spurgte han, om vi ikke skulle tage en weekend til Aarhus, så jeg kunne møde hans kæreste. Og tredje gang lovede jeg ham at blive manuskriptforfatter, så jeg kunne skrive en film med en stor, følsom krammebamse i hovedrollen. En rolle, der skulle spilles af ham. Nedim fortalte mig hele sin historie, som mildest talt var voldsom, rørende og på sin vis også smuk. Jeg spurgte, om vi ikke skulle optage den og udgive den som podcast, fordi hans fortælling var vigtig for andre, og fordi jeg gerne ville bidrage til den stolthed, han havde i stemmen, når han fortalte om, hvordan han havde fået rettet op på noget næsten uopretteligt. Han sagde med det samme ja. Vi tilbragte en eftermiddag og en aften, traskende rundt i kulden, Nedim, mig og en mikrofon. Det blev til et radioprogram, jeg var ved at lægge sidste hånd på, da jeg 2 dage før det skulle udsendes, tog til Nedims bogreception på Ydre Nørrebro i København for at fejre endnu et kapitel i hans livsprojekt. Det var mandag den 19. november omkring kl. 19, at jeg med et stort smil krammede ham farvel med et løfte om snarligt gensyn. En halv time senere blev han likvideret. Jeg har været i chok, jeg har været i sorg og jeg har været i tvivl. I tvivl om, hvad jeg skulle stille op med programmet, der med hans død har fået en helt ny betydning, som jeg endnu ikke er færdig med at forstå. Men jeg ved, at Nedim vil have ønsket det bragt, trods sin død. Og nu hvor verden er blevet taget fra Nedim, er det, om muligt, blevet endnu vigtigere at fortælle Nedims historie til verden. Jeg synes ikke, det er historien om et samfund, der svigtede, men derimod om et menneske, der sejrede. Et menneske, der brugte sin baggrund til at skabe forandring for sig selv, for den kriminelle fødekæde, og dermed for det samfund, han levede i, og som vi fortsat skal leve i. Og netop derfor holder jeg fast i at udgive programmet, fordi Nedims historie kan hjælpe os med at fortsætte den samfundsmæssige forandring, som han påbegyndte. En forandring, hvor man ikke bliver likvideret for at få sit liv tilbage på rette spor. Til alle Nedims nære vil jeg sige, at med det store indtryk, han nåede at gøre på mig i løbet af så få måneder, så kan jeg slet ikke forestille mig, hvad I gennemgår lige nu. Mine tanker er hos jer. Nedim, der er et billede på internettet, som blev lagt op i forbindelse med en debat om bandekonflikten. Så blev det lagt op af en politiker, hvis navn jeg ikke gider at sige, fordi jeg ikke gider at give den politiker opmærksomhed. Men ved du, hvad jeg taler om for et billede? Det tror jeg godt, jeg ved, ja. Kan du fortælle, hvad billedet forestiller? Der forestiller mig og vores justitsminister, hvor jeg har mit greb rundt om halsen. Hvor jeg har sådan... Det ligner lidt, at jeg vil lægge ham ned i sådan et jerngreb. Havde du godt fat om ham, synes du? Ja, det synes jeg da. Man har altid godt fat i nogen med et jerngreb. Hvis du havde ville, kunne du så... Havde du ham så i den situation på en måde, hvor han ikke kunne gøre noget? Ja, det synes jeg. Jeg havde ham sådan, hvor jeg var den dominerende. Da den unavngivende politiker lagde fotografiet på Facebook, skabte det et rammeskrig. Dels fordi Nedim mildest talt ser farlig ud. Han er muskuløs som de færreste. har tatoveringer op af halsen og står på billedet i en sort hættetrøje med armene om halsen på justitsminister Søren Pape, der er helt rød i hovedet og slår overgivende ud med hænderne. Men fotoet skabte også et rammeskrig af en anden årsag, nemlig Nedims baggrund. Jeg er jo dømt for lidt forskellige ting. Jeg er dømt for halv med uforudserende stoffer. Jeg er dømt for våbenbesiddelse, men nu skal folk ikke sidde og tænke pistol og sådan noget. Det var mere sådan noget, en baseballbat i bilen eller en kniv i lommen. Så jeg er dømt for frihedsberøvelse, hvor vi havde kidnappet en og låst ham inde i en lejlighed, indtil vi fik det, vi gerne ville have ud af ham. Jeg dømt for medvirken til bankrøveri, medvirken til et andet røveri, dømt for vold, afpresning. Så det omtalte billede viser altså en stor kriminel gangster, der står med justitsministeren i et jerngreb om halsen. Det var i hvert fald det, som den unavngivne politiker, der lagde billedet op, virkede til at bevise, at de kriminelle har politikerne i et kvælertag. Men den rigtige historie bag billedet er, som historie er flest, meget anderledes, end den ser ud på overfladen. Og det er den historie, som det her kommer til at handle om. Om hvorfor og hvordan man bliver gangster, men endnu mere om hvorfor og hvordan man kommer ud af kriminalitet og får et godt liv på trods af en hård barndom og et system, der ikke vil anerkende en. Det her er historien om manden på billedet, Nedim Yasar. Altså man kan sige, vi har urtete og et par cookies. Hvad skete der også, hvad du ville på picnic? Ved du ikke, at solen går ned klokken 5? Det kører man da ikke noget. Med alle de der dyr, der er derude. Er du bange for dem? Nej, men jeg ved bare ikke, hvad der er for nogle typer nu. Jeg ved sgu ikke, hvor mange typer der er ude i dyrehaven i dem. En mandag aften. En regnfuld mandag aften i november. To mænd med picnic, hvad vil fuck ikke tænke. Ja, de er klare. Åh, sagt, du skal være lige klar. Hvem gav dig et blik? Den her. Hvem? Hun er gået ind i tøjet. Jeg skal ikke kigge, Sigurd. Det skal du. Hvad var det for et blik? Det er sådan en, du ser lækker brun ud. Jeg ved det ikke. Mit barndomshjem var, at den havde to dele. Den var dejlig, når jeg var alene sammen med min mor og min bror. Og hun hyggede om os med slik og kage og is og sådan. Men så var den også dårlig, når min far var hjemme. Så var det sådan en meget stresset og hektisk barndom. Min far var meget voldelig og drak meget, og han slog min mor rimelig tit. Og det gjorde jo, at jeg glemte sådan lidt at være et barn, fordi jeg hele tiden følte, at jeg skulle passe på min mor. Så det var nogle af de dårlige ting med min barndom, var for eksempel min far. Jeg var ligesom alle børn, gik ud og legede, og selvfølgelig lavede jeg ballade og sådan noget, som alle børn nogle gange gør, ikke? Og jeg synes, det eskalerede, når jeg ikke var hjemme, og jeg sådan gik ud, så som om, at al den frustration, jeg havde hjemmefra, det skulle bare ud, og det kom det ud på gaden. Men du har følt, at du havde et, jeg ved ikke om ansvar er for meget sagt, men over for din mor i forhold til på en eller anden måde at beskytte hende. Jeg følte lidt, at hvis jeg ikke var der, eller min bror ikke var der, så kunne hans vold tage overhånd. Og det var jeg sådan bange for. Det var også derfor, jeg sådan sjældent sov ude. Fordi jeg var bange for, hvis jeg ikke var hjemme, så kunne det ske min mor noget. Det sad jeg tit og tænkte på, når jeg sov hos en af mine venner. Jamen altså, min mor fik nok på et tidspunkt af min fars måde at være på over for hende, at da han så kom hjem, så havde hun skiftet låsen og det hele. Og der kan jeg bare huske, at han stod og bankede ud foran, og vi måtte ikke åbne døren for ham. Det havde vores mor sagt til os. Jeg tror, jeg har været 7-8 år. Jeg var rigtig bange. Jeg tænkte, hvis han kommer ind igennem den dør, så jeg kan huske, at jeg stod med en kniv. Hvis han kom, så kunne jeg beskytte min mor. Ikke? Og han forestillede jeg, at der er sådan en bjørn, der står ud for en dør og bare slår på den og går helt amok. Og vi havde næsten gemt os ind i det bagerste værelse. Men lige pludselig, så kan vi bare høre, der bliver stille, og så går jeg frem, og så kan jeg høre, at vores naboer er i gang med at skælde ham ud, og bede ham om at skride ud af opgangen og sådan noget. Og hvis han ikke går, så ringer de til politiet. Og så gik han. Og så har jeg faktisk ikke hørt fra ham, indtil jeg blev 12 år. Det var sådan første gang, jeg mærkede det der sammenhold i blokken. Der har altid været sådan, jeg følte sådan lidt, at vi kunne ikke lide dem, der boede, vores naboer, underboere, overboere og sådan noget. Og de kunne ikke lide os, fordi der var altid larm i vores lejlighed og sådan noget. Så sagde min mor, at de var racister. De var danskere, ikke? Så vi troede jo, de ikke kunne lide os, og vi kunne ikke lide dem. Og så da vi så, hvordan de sådan hjalp os faktisk med min far, så var det, så fik jeg et helt andet syn på dem. Og jeg kunne også, efter noget tid, kunne jeg se, hvordan min mor blev rigtig gode venner med alle i blokken. Altså, de hilste på hinanden, og de, nogle gange stod de og snakkede ud foran, inden de gik ind i blokken og sådan noget. Det blev sådan en helt anden atmosfære i blokken. Det var som om min far var det sorte får i den blok, og da han var væk, så som om alle kunne sammen igen. Så det var sådan, det var en dejlig ting at se, hvordan danskere, jeg har fået at vide, ikke kunne lide os, faktisk gik ud og stille sig mellem vores dør og min far for at beskytte min mor. Der fik jeg en anden respekt for ham. Alt det der stress, det blev sådan fjernet, da han lige pludselig ikke var i huset mere, ikke? At jeg lige pludselig kunne få lov til at være et barn igen, ikke? Og jeg kunne og skulle ikke gå og tænke over, hvordan min mor havde det derhjemme, om hun blev slået. Og jeg kunne være sammen med mine venner til langt ud på natten, hvis vi fik lov i weekenderne. Eller når jeg sov hjemme hos en af mine danske venner, så var vi næsten aldrig hjemme, fordi det var det eneste tidspunkt, hvor jeg ikke skulle være hjemme, så vi gav en fuld gas, jo. Det var sådan, det var der, hvor jeg begyndte at lave huler, og det var der, hvor jeg begyndte sådan, at virkelig at være et barn. Det havde været dejligt, hvis historien her fortsat med, at Nedim efter farens forsvinden fik en lykkelig barndom, en god uddannelse og et godt job. Men som man nok kan regne ud, så var det desværre ikke sådan, det gik. Når man forestiller sig billedet af en rædselsslagen 9-årig dreng, der sidder krøllet sammen i et hjørne med en kniv i hånden, for at kunne beskytte sin mor mod sin far, ja, så er det jo desværre let at forstå, hvorfor tingene begyndte at gå skævt. Kan man, når man har været igennem noget, der er så, vil jeg kalde traumatiserende, som at leve i et voldeligt hjem, og have det ansvar, som du også fortæller om, at du har båret fra så ung en alder, hvilket er der jo ikke nogen børn, der skal, men det er der nogle børn, der kommer til, at du har været et af dem. Kan man være et normalt, kan man leve som et normalt barn, kan man lægge det fra sig, er det bare sådan, når så er alting, fryd og gammel, eller har det sat det nogle spor i dig, der gjorde det svært at bare leve som en 9-10-årig? Jeg synes, jeg blev voksen meget hurtigt. Jeg skulle tage ansvar meget hurtigt. Og også bare det, jalousien byggede meget i mig, fordi når jeg var hjemme hos mine danske venner og så, hvordan de levede og familieudyn, og du ved, da jeg var lille, havde jeg en drøm om, at nu skulle jeg endelig se min far, når jeg kom til Danmark, fordi han var aftaget sted for os. Så kunne jeg leve, du ved, ligesom børnene i landsbyen gjorde med deres forældre. Ikke? Nu havde jeg lige pludselig også en far, ikke? Og så komme og så se, at man havde sådan en far, der bare ikke var, som man har forestillet sig. Det gjorde meget indtryk på mig. Og det var også sådan, det var jo lidt svært i starten, da han ikke var der, fordi nu var hele den der, den farlige mand var væk, og nu skulle man lige pludselig fokusere på nogle andre ting. Altså, min mor, hun skulle lige pludselig klare sig selv, og der skete mange ting, da han lige pludselig ikke var der mere. Nogle siger jo, altså med tiden, at grund til at blive som jeg var, det var fordi jeg manglede en farskikke i mit liv. Og det passer nok også meget godt, fordi med tiden så lærte jeg jo at give en vis person den rolle i mit liv som min far. Jeg lyttede til ham som min far. Jeg havde nok gjort meget mere, hvis han havde bedt mig om det, som min far. Altså, da han var en del af et miljø, som var meget farligt, og han kunne i realiteten have misbrugt den farrolle. Men det gjorde han ikke. Det synes jeg ikke, han gjorde. Jeg synes, han følte også lidt, at jeg var som hans søn. Det kunne jeg mærke. Og han tog sig af mig, og han passede på mig. I din barndom, du fortalte det her med, at du var meget udadreagerende i forhold til den frustration, som din opvækst forståeligt nok gav dig. Forsvandt den aggression og den måde at opføre dig på andre steder end i hjemmet, da din far kom ud af billedet? Det synes jeg ikke. Jeg synes, at det havde sat sig, den mentalitet med at være aggressiv og sur på alt, den var der bare. Og den, jeg var bare meget sur, og hvis folk ikke forstod mig, så blev jeg mere sur, i stedet for at prøve at forklare mig bedre. Så blev jeg irriteret over, at folk ikke forstod, hvad jeg sagde første gang. Og så. Hvordan gik det i skolen? Det gik jo dårligt. Jeg røg ud i 5. og 6. klasse allerede. Og jeg forstod jo ikke alvoren i det der med at ryge ud af skolen. Jeg synes, det var sejt, at jeg var røget ud i så ung en alder. Fordi jeg boede jo i et kvarter, hvor man så op til folk, der sådan ikke følte normerne på en eller anden måde. Så at ryge ud af skolen, det var bare sådan første skridt mod det, jeg gerne ville være. Og hvad var det? En lille hård, badass gangster-type, der skulle tage seriøs, når han sagde tingene første gang. Jeg er lidt nysgerrig på, på skolen, fordi det er jo normalt et sted, skulle man tænke, hvor man måske lidt kan få frikvarter fra at have det hårdt, og hvor man måske også kan føle, at man har en eksistensberettigelse, ikke? Mm. Altså, at man har en vigtighed. Mm. Havde du det ikke sådan? Nej, jeg følte ikke, at skolen anerkendte mig. Jeg følte, at skolen så mig som et problem. Grunden til, at jeg sådan følte det, var fordi, at hvis jeg ikke følte med i timen, så blev jeg ikke presset til at lave det, jeg skulle lave. Jeg blev bare sådan skubbet til siden og sagt, nå, men så skal du bare sidde herovre og stille, mens vi andre laver det, vi skal lave, ikke? Så jeg følte ikke, at de troede på mig. Gjorde du selv det? Hvad? Troede du på dig selv? Nej, jeg mistede troen på mig selv hen ad vejen. Og følte sådan lidt, at jeg ikke ville blive noget stort i samfundet. Og det gjorde jo også, at jeg blev meget opgivende til sidst. Og faktisk blev ligeglad med det hele. Og det var også en af grundene til, at jeg sådan blev mere og mere engageret i det der med at blive en eller anden gangster. Hvordan bliver man gangster? Nedim Strejbo. Min plan var jo, at jeg skulle skabe mig et navn. Og det navn skulle ikke skabes ved, at jeg havde hjulpet børn i Afrika eller noget. Den skulle skabes ved frygt og anerkendelse af, at Nedim var en mand, man skulle tage seriøs. Og det var noget, der tog tid. Det tog nogle år at bygge det der rygte op om sig selv. Og hver gang en person så ikke vidste, hvem du var, så sørger du for, at næste gang personen blev spurgt, hvem du var, så skulle han nok huske det. Og det kunne være alt for en trussel til en flad, ikke? Så man godt, man glemmer aldrig en person, der har givet en flad. Så det var også nogle ting der, jeg begyndte at bygge op. Begyndte at hænge med nogle af dem, der allerede var respekteret i kvarteret. Så deres respekt kunne smitte af på mig. Og når jeg så følte, at jeg var blevet sådan lidt mere respekteret, end de var, så skiftede jeg kredsen til nogen, der var lidt mere respekteret, end jeg var. Og sådan byggede det op hele tiden. Hvis du skal prøve at stikke lidt dybere, hvad tror du så, det handler om det her med at være sådan en, som folk er bange for, og ved, hvem er, og du ved, sådan frygtindgydende? Når jeg tænker over det nu, så ved jeg det ikke. Jeg kan ikke forstå, altså nu kan jeg jo ikke forstå, hvorfor man skal få folk til at være bange for en. Det var først, da jeg begyndte at mængde mig i den kreds, og fandt ud af, at jeg hele tiden fik at vide af nogle af de der ældre mennesker, at det var jeg god til, og jeg var rigtig god til det eller det. Det, jeg fandt ud af, at jeg var god til, det begyndte jeg at fokusere min anstrengelser på at blive bedre. Ja, jeg var god til at sælge ting. Nå, men så er det jo det. Så vil jeg være bedre til at sælge ting, ikke? Jeg var god til at snakke med folk. Hvad kan jeg bruge det til? Nå, jamen, dem kan jeg jo bruge til at rekruttere under mig. Den evne til at få folk til at arbejde for mig og sådan noget. Jeg kunne få, jeg var god til at få folk til at tro og stole på mig, du ved, arbejdsmæssigt tro på, at jeg ved dem det bedste. Der var mange ting, altså, der tiltrak mig til bandemiljøet, men der var ingen, der var ikke rigtig nogen ting, der sagde til mig, det skal du ikke være, fordi du kan blive noget andet. Det var der ikke noget af. Der var masser af ting, der sagde, det skal du blive, for det er du rigtig god til. Det er jo forbandet god mening. Der er nok desværre mange, der har den historie i forskellige afskygninger, ikke? Jo, det er rimelig sikker. Jeg prøver at finde et café på vores vej. Du kigger bare. Sigurd, der er bare kakao. Jeg er marokkansk myntete. Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Det er myntete fra Marokko, kan jeg lide det. Ja, der ser der helt stille ud. Nu kan jeg ikke mærke mine ører. der er ikke meget gangster tilbage. Nej, jeg er blevet mere. Jeg bor i Nordsjælland og dejlig varm lejlighed, og så går jeg rundt herude i kulden. Jeg bliver syg, når jeg skal skole i morgen, Sigurd. Det er godt, Nibim. Når man taler med Nedim, vil man måske lægge mærke til, at hans venstre øje ikke helt følger med bevægelserne på det højre, og det skyldes, at det er et glasøje. Min første antagelse var, at det var resultatet af en af de utallige slåskampe eller narkoopgør, som Nedim har været en del af. Men da jeg lærte Nedim at kende, blev jeg hurtigt bekræftet i, at man skal være varsom med hurtige konklusioner. Glasøjet er nemlig ikke forårsaget af et kriminelt liv. Det er faktisk nok nærmere omvendt. Jeg havde ikke rigtig nogen drøm. Og før jeg blev kriminel, vil jeg så sige, at jeg havde heller ikke... Hvis jeg skulle sige, hvad jeg gerne ville arbejde med, så ville jeg nok have været noget inden for militæret eller inden for ordensmagten. Og det var, tror jeg, bare alle børn, drenge havde. Sådan, de ville være politibetjent eller en stor actionfigur. Det var mine tanker, ikke? Men nu, hvor de snakker... Altså, jeg mistede mit venstre øje, ikke? Det var der faktisk min drøm om militæret gik i stykker. Fordi min mor sagde, så kommer du aldrig i militæret. For du skal lære at kunne skyde med begge øjne. Så. Kan du lige fortælle, hvad der er med dit venstre øje, hvad der skete? Jamen, jeg mistede det, da jeg var 12 år. Fyrværkeriulykke. Med en signalbombe, tror jeg, politiet kaldte den. Sprang i hånden på mig. Så jeg mistede venstre øje på det. Der kan jeg faktisk stadig huske, det kan jeg nu, kan jeg godt huske, at sådan noget som at jægerpilot eller jægersoldat, det fik jeg at vide, det bliver du aldrig. Og jeg hørte det også tit fra mine venners forældre, sådan, hvad vil du gerne være? Så jeg vil gerne være jægerpilot. Kan man det med sit øje? Det er noget, du kun har et øje. Og så var jeg sådan, det var sådan, jeg blev oplyst om, at det kunne jeg ikke. Fordi så begyndte jeg at finde ud af, om jeg kunne, det kunne jeg ikke. Og så tror jeg faktisk, den drøm, den bræstede lidt hurtigt der. Det er jo ikke, fordi jeg vågner op og tænker, nu skal jeg mod samfundet og leve et helt andet liv. Det kommer jo med tiden. Det er jo kommet til mig, bare sådan ud i det blå. For det er jo ikke noget, jeg har planlagt. Jeg ville jo selvfølgelig gerne have været noget andet for at gøre min mor stolt. Men det skete bare ikke. Og det var en anden vej, der trak mig. Og hvis man skal forstå, hvorfor det trak mig, så kan jeg kun svare, at det var fordi, det gjorde mig glad. Jeg følte, jeg var noget derinde. Og man må bare forstå, at jeg følte ikke, at jeg var noget i samfundet. Altså, følte mig bare ikke vigtig. Og det gjorde jeg derinde. Og når jeg først havde den følelse, så var det bare svært at få mig væk derfra. Det kan være lige til lytteren, skal jeg forklare det lidt anderledes lydbillede. Vi sidder nu inde på en pakistansk restaurant, hvor vi lige sidder foran en kop varm kakao om lidt. Kan du huske en dag eller et tidspunkt, hvor du tænker, okay, nu er det det her, jeg gør, og jeg gør det full on? Nej, det kan jeg ikke. Hvis du spørger mig, hvornår var du ikke bandemedlem ind i hovedet, så kan jeg ikke huske det. Så hvis du spørger mig, hvornår var du ikke kriminel, så vil jeg sige, da jeg var 25. For der gik jeg ud af det, ikke? Jeg kan ikke huske min barndom på den måde. Jeg kan ikke huske tiderne, inden jeg begyndte at tænke som kriminel. Det kan jeg ikke. Og det irriterer også mig nogle gange, for jeg vil da gerne have nogle svar på, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde, så jeg har nogle få idéer om det, ikke? Jeg synes, det er enormt svært at forstå, at Nedim har været en, der tævede folk, hvis de ikke vidste, hvem han var. Og at han er dømt for bankrøveri, vold, afpresning, organiseret handel med stoffer og trusler af vidner, for blot at nævne få ting. Som jeg kender ham, er han mest alt en mild fyr, man har lyst til at nappe i æblekinderne. Jeg kan måske beskrive kontrasten til den voldelige bandeleder sådan her. Jeg var for nylig til et lyttearrangement med Nedim, hvor han igennem hele lytningen sad og stirrede direkte op i loftet. Bagefter forklarede han mig, at det var for at få tårerne til at trille tilbage i hovedet, og at han glædede sig til at komme hjem, høre optagelsen igen og få en ordentlig tudetur. Kan du huske, hvornår du sådan følte, at nu er du fuldgyldigt optaget i det her miljø? Det må nok være, da Los Cuellos startede op. Los Cuellos, den gruppe, jeg havde. Der har jeg nok følt, at jeg var fuldgyldigt accepteret i miljøet. Ellers op til, så tror jeg bare, at det har været en uddannelse, ikke? Sådan. Skulle bevise dit værd til miljøet. Og når du så får tilbudt sådan en her, så er det vel et eller andet sted, fordi nu er du færdig med din uddannelse og kan komme i gang. Da du følte, at du var helt optaget i miljøet og sådan inde i det, var du glad? Var det en forløsning af de drømme, du havde haft? Ja, fordi nu kunne jeg begynde at fokusere på nogle andre ting. Og noget af det, jeg kunne fokusere på, det var jo det økonomiske. Op til forløbet til, hvor jeg fik min egen klub, der handlede det hele tiden om at bygge et navn op. Og hvis man spørger mig sådan, hvornår er du så færdig med at bygge dit navn op, så vil jeg sige aldrig. Du er hele tiden i gang med at lave et reklame om dig selv, et billede af dig selv, folk kender, ikke? Men når da jeg så fik min egen klub, jamen så er det, at nu føler jeg, at nu kunne jeg begynde at fokusere på nogle andre ting, som var det økonomiske, bygge klubben op. Nu var det lige pludselig ikke mit navn, jeg skulle sidde og få op. Men nu skulle jeg bytte om på det og starte fra bunden, og nu skulle jeg få en klubsnavn op, ikke? Og gøre den berygtet på en måde. Hvad er en klub helt præcis for os, der ikke er så berejste i det miljø? En klub er ligesom en rockerklub, er en forening. Det er jo nogen, der tror på motorcykler og sådan noget. Jeg siger det jo selv. Så man siger klubber, men det er jo bare en bygning, hvor din gruppe holder til. Så kalder man det klubhus. Og i stedet for at sige min gruppe eller min bande, som er jeres ord at bruge, så vælger man at sige min klub, vores klub. De ting, du foretager dig her, mens du har din egen klub og i den periode af dit liv, som jeg ved er nogle voldsomme ting, og som du også selv har fortalt om, ikke? Altså, det er nogle rigtig voldsomme ting også. Strid det mod dit moralske kompas? Altså, følte du, det var forkert, og vidste godt, det er inderst inde, eller ændre ens forhold til rigtigt og forkert sig? Jeg tror ikke, jeg havde noget moralsk i mig, da jeg solgte stoffer. Jeg havde det svært ved at straffe folk, men jeg vidste, at jeg skulle gøre det. Fordi ellers så var jeg bange for, at man ville se ned på mig og ikke frygte mig. Nej, men jeg tror bare, at jo flere år jeg var der, jo længere tid jeg var der, jo mere hård blev jeg i det. Der var nogle gange, hvor jeg kunne stå i situationer, hvor jeg bare havde lyst til at lade en person gå. Fordi jeg synes, det var sødt for ham. Men jeg vidste godt, at jeg ikke kunne lade ham gå, uden at jeg lige fik det sidste ord. Jeg havde et eller andet sted, kunne jeg godt mærke, at det er ikke mig, det her. Det er ikke det her, men jeg kunne så heller ikke få nok af den anerkendelse og respekt, jeg hele tiden fik. Ikke? Så jeg kunne give slip på det. Og så var jeg også bare så bange for, om jeg overhovedet ville virke på den anden side. Altså på din side, Sigurd. Om alle mennesker vil være som dig, eller alle mennesker vil være som en eller anden fra DF, ikke? Hvad mener du med det? Jamen, vi kendte jo ikke jer. I kendte os. I læste om os. Vi læste ikke sådan rigtigt om jer. Og vi mødte jo bare på gaden. I var bare et billede. I var der bare. I var en kulisse i os selv. Og vi mængtede os bare sammen med jer. Men vi kendte ikke til jeres tankegang, og vi vidste bare, at I var nogen. Vi kaldte jer for 7-15, ikke? 7-16 menneskerne. I tog på arbejde, som jeg kom hjem. I gjorde, hvad samfundet ville have, I skulle gøre. I gjorde ikke, hvad I selv ville have, I skulle gøre. Finder vi så ud af, det ved jeg jo godt nu, I gør. I tager en uddannelse efter, hvad jeres drømme er, ikke? Men jeg føler lidt, at samfundet presser jer til at være noget, som I ikke er. Og den skulle I bare passe, sådan kommunistagtigt. Hvornår begyndte du at overveje at gå fra den ene verden til den anden verden? Fra den verden, du befandt dig i med hierarki og kriminalitet over i en lidt mere lovlydig? Jeg tror, at tanken strejfede mig, da jeg var 20-21, at jeg gerne ville ud af det kriminelle miljø. Hvorfor? Jeg var bare kørt træt, og jeg var blevet træt af at sidde inde. Jeg var blevet træt af at skændes med min mor hele tiden. Jeg var blevet træt af at være en person, jeg ikke var over for min... Jeg var blevet forelsket, virkelig forelsket en pige, og... Hendes forældre levede bare en helt anden verden, end jeg levede i, og jeg var så forelsket, at du ved, jeg tænkte, jeg skulle giftes med hende her. Men jeg vidste godt, at jeg ville aldrig blive gift med hende. De ville aldrig acceptere det, hvis jeg stadig var den, jeg var. Så jeg var begyndt sådan at tænke sådan, at jeg skal lave om på mig selv, jeg skal tage en uddannelse, så jeg kan gøre dem stolt også. Og så sidder folk nok og tænker, hvorfor fanden gjorde du ikke din mor stolt? Men det var bare en person, jeg vidste, jeg aldrig ville miste. Her kunne jeg miste en, jeg var virkelig også elsket, ikke? Og så var... Så der strejfede tanken mig, nu skulle jeg tage mig sammen. Jeg prøvede det også mange gange, men så hver gang virkeligheden sådan ramte mig, så gav jeg op. Så var jeg sådan, jeg kan stadig ikke. Altså, jeg er lige så dårlig, som jeg var i folkeskolen. Og det er ikke bare tomme ord, Nedim kommer med her. Han prøvede rent faktisk. Han startede endda på en uddannelse som elektriker og bestod første semester med den næsthøjeste karakter. Men da han begyndte at søge læreplads, blev han endnu en gang bekræftet i sin grundfølelse af, at han ikke duede til noget som helst. Han søgte og søgte, men uden at få et eneste svar. Så der er noget det der 8 måneder uden læreplads, så gav jeg op. Så blev jeg irriteret over, at jeg ikke kunne få et job. Hvor hårdt prøvede du? Meget. Altså hver dag sad jeg på skolen og sendte sådan 30-35 ansøgninger. En af de vildeste dage var sådan 50-60, og det var sammen med min lærer. Vi sendte bare afsted. Fik aldrig svar på nogen af dem. Og så blev jeg bare sådan irriteret over, at jeg fik bekræftet, at jeg ikke har en chance derude i samfundet, ikke? Så vendte jeg bare tilbage og blev faktisk ekstra engageret i miljøet og ekstra engageret i det der rygerklub, og nu skulle jeg bare lave en masse penge. Nu kunne det være fucking lige meget det hele. Når jeg alligevel ikke kunne få et job og en chance derude, så hvad skulle jeg så spilde min tid med de tanker på, når det kunne være det her miljø, der ville acceptere mig? Jamen, det bliver mere hardcore, det bliver udvidet, vi bliver meget større, og vi får flere stoffer. Jamen, vi bliver mere engageret i at skaffe flere kunder. Bliver mere sådan konkurrence til andre rygerklubber og begynder faktisk at have nogle konflikter med dem, fordi nu vil vi bare overtage. Så det bliver sådan mere seriøst der. Nu sidder du måske og undrer dig over, hvorfor jeg optager den her historie, der virker som en evigt nedadgående kurve. Og hvad har den med billedet af Søren Pape at gøre? Men heldigvis kan en nedadgående kurve knække, og det gjorde den for Nedim, da han som 25-årig en dag tog en beslutning. Var der en særlig hændelse, der gjorde, at du til sidst besluttede dig for, at nu er det nok? Ikke mere? Jeg var røget ind igen og sad inde i min lille celle og tænkte, nu sidder jeg her kraftedeme igen, og nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg skal sidde her, og har lige fået en søn. Og sådan, jeg var sådan, jeg har bare fået nok. Nu vil jeg gerne ud, og nu vil jeg gerne fokusere på noget andet, og det var mit barn. Det var der, hvor jeg sådan sagde, nu stopper jeg, og så stoppede jeg også faktisk lige med det samme. Hvad sad du indenfor? Organiseret hashhandel og afpresning til bankrøveri i samme sag, og så afpresning af andre mennesker til at betale 20.000 kroner vold mod vidner. Ja. Du sidder inde i din celle og beslutter for, nu er det slut. Jeg går ikke ud fra, at det er en helt let beslutning, og det bare lige at knipse med fingrene. Hvad var der på spil? Hvad ville det indebære? Det ville indebære mange ting. En ting var, at jeg kunne miste alle mine venner. En anden ting var, at jeg kunne blive slået ihjel. En tredje ting var, at jeg måske ikke fik den hjælp, jeg skulle have. Så hvis jeg gik tilbage til miljøet, så ville jeg ikke blive set på samme måde, som jeg gjorde. Altså, der var mange ting, der kunne gå galt der, hvis exit-programmet ikke gjorde det, de lovede, de ville gøre. Og få mig ud af miljøet 100% og ind i samfundet som en normal borger 100%. Så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan det har set, mit liv har set ud. Man kan ikke bare trække sig ud af miljøet og sige, venner, det var sjovt, we had a good run, men nu skal jeg lige noget andet. Man kan godt trække sig bare sådan der, men så er det nogen, der ikke er så højt oppe. Dem, der er højt oppe, de har nogle informationer og noget viden og nogle kontakter, der gør, at hvis du tjener mange penge, så dine kontakter tjener også mange penge. Og hvis du lige pludselig ikke er der mere, så mister de den indkomst. Så at jeg trækker mig, gør jo, at de lige pludselig mangler de penge. Fordi de skal jo bruge nogen, der gider købe deres stoffer for at sælge dem videre. Så der var mange, der prøvede ikke at få mig til at gå ud af miljøet. Hvad var første skridt, fra du sad derinde i cellen og tog den beslutning? Første skridt var jo, at jeg gik til en fængselsbetjent og sagde, at nu gad jeg ikke at være i bandemiljøet, og de skulle hjælpe mig. Så overtog kriminalforsorgeren og exit-programmet derfra og rykkede mig rundt fra fængsel til fængsel for min egen sikkerhed. Da jeg så kom i retten og fik min dom, så blev jeg løsladt fra retten, fordi jeg havde endda et dygtig advokat. Og så blev jeg sendt tilbage til det kvarter, jeg kom fra. Det var allerede en minus der i exit-programmet. Det skulle jeg ikke have gjort, ikke? Sandsynligheden for, at jeg var råd tilbage, hvis jeg virkelig ikke mente min exit, der var høj. Jeg var heldigvis fast besluttet på, at jeg var færdig. Nu havde jeg taget det skridt, jeg har gået og tænkt på i så mange år. Nu havde jeg endelig taget det, så skulle jeg ikke bakke tilbage til det, jeg havde taget den fra. Jeg havde kun én drøm, og det var bare at komme ud af det. Og så ville jeg tage det derfra og se, hvad det udviklede sig til. Og hvis det var at arbejde som nedriver eller rengøring eller et eller andet, så havde jeg også gjort det. Det var ikke det. Det var bare, om kunne jeg overhovedet få et arbejde som nedriver eller rengøring eller et eller andet. Og ikke fordi det er dårlige jobs, men det var bare jobs, du ikke skulle bruge en uddannelse til. Så det var sådan nogle tanker, jeg havde. Jeg havde ikke rigtig sat mig noget ind i hovedet. Jeg havde kun én drøm, og det var bare at blive en god far. Og det følte jeg ikke, jeg kunne være, hvis jeg var en del af miljøet. Var der i den beslutning, var der så også, havde det også noget med din egen far og din egen opvækst at gøre? Ja, det synes jeg, der var. Jeg ville jo ikke være ligesom ham, da jeg var lille. Det var meget vigtigt for mig, at min søn skulle vokse op med en god far. Hvordan var de næste år så i exit-programmet, fra du blev sendt tilbage i dit kvarter? Jamen, de var hårde jo. Jeg blev sendt i skjul, og var troet på livet, skulle have politiet ind over alt, hvad der skulle planlægges for mig, på grund af, at de skulle tage sig af min sikkerhed. Jeg boede i safe house, alt var forfærdeligt, jeg kunne ikke være i kontakt med min familie, jeg kunne ikke være i kontakt med min søn, fordi alt skulle laves i sådan noget undercover-stil, så man ikke vidste noget om, hvor jeg var henne i verden. Man ville bare skjule mig, altså jeg blev bare pakket ind, og så skulle jeg bare væk fra miljøet. Blev du så bare flyttet rundt omkring i Danmark, eller hvad? Ja, altså her på Sjælland blev jeg flyttet rundt over det hele. Hver måned havde jeg et nyt sted, jeg skulle bo. Fordi man var bange for, at hvis jeg boede længere tid, så ville man finde ud af, at jeg var der. Kappede du alle bånd til alle dem, du kendte og havde haft noget at gøre med så? Alt blev kappet, altså selv kontakten til min mor blev kappet. Så jeg havde slet ikke nogen, jeg var i kontakt med, udover kommunen og politiet. Shit. Hvor lang tid stod det på? I noget tid, men hen ad vejen fik jeg også nok og sagde, nu vil jeg gerne i uddannelse, nu vil jeg gerne skabe mig et nyt socialt liv. Og så begyndte jeg stille og roligt at få lov til at snakke med dem igen. Nu følte man, at nu var der gået lang tid nok til, at jeg kunne tage kontakt til dem. Ikke? Blev du nogensinde i tvivl? Altså tænkte du nogensinde, det er fandme ikke det værd det her? Hver dag. Hver dag tænkte jeg, det her er ikke det værd. Men altså jeg havde de mennesker fra exit-programmer, der kæmpede hver dag for mig. Jeg havde mine forældre. Jeg havde min søn. Der var mange ting, der sådan fortalte mig, at du skal blive ved med det. Ikke? Havde jeg nok ikke haft de her mennesker. Altså, der er jo folk derude, der går i exit, der ikke har nogen at falde til. Jeg havde min mor og far. Ikke? De havde jo ikke nogen. Og der er jo mange, der så falder tilbage, fordi så bliver de for ensomme. Så det var vigtigt for mig at have min familie der. Du undrer dig måske over, at Nedim siger, at han havde sin mor og far, eftersom faren jo forsvandt ud af billedet i barndommen. Men ligesom Nedim ændrede faren sig også, kom tilbage i Nedims liv, og de to har et rigtig godt og nært forhold den dag i dag. Nedim holdt fast i sin beslutning, kom ud af miljøet og blev blandt andet fast medvært i programmet Politiradio på Radio 24/7. Og her vender vi tilbage til billedet af ham og justitsministeren, som den unavngivende politiker lagde op for at vise, at de kriminelle har politikerne i et kvælertag. Sandheden bag billedet er, at Nedim mødte Søren Pape inde på radiostationen, hvor de to kom til at tale om, hvordan man bedst kan slå de danske bander ned. Søren Pape sagde, at de bare skulle slås ned med en jernnæve, hvortil Nedim svarede, at et jerngreb var bedre. Og det her billede blev taget, da Nedim under stor morskab for dem begge demonstrerer, hvad et jerngreb er. Nedim forklarede mig situationen ordret sådan her. Jeg sagde til justitsministeren, at vi skal sende banderne et signal om, at de ikke kan slippe fra os, når vi først har fået fat i dem. Jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved, at Nedim sagde dem om banderne, og os om ham og ministeren. Og så står vi her i 2018. Du er 31 år gammel. Du har en søn på 6 år. Ja. Og hvad laver du, når du ikke render rundt med mig, der prøver at lukke ud i en skov? Så har jeg mit eget radioprogram på 24/7, hvor jeg faktisk snakker om, jeg oplyser danske borgere, hvordan bandemiljøet virkelig er i forhold til, hvordan medierne fremviser dem. Og så laver jeg noget skuespil for DR, og er i gang med at lave Bedrag, sæson 3. Og så går jeg i skole, går på seminar, skal være pædagog. Så hygger jeg med min kæreste i min lille varme lejlighed. Et normalt liv, synes jeg selv. Altså meget heldigt liv, ikke? Fordi det er jo ting, som jeg også fortalte før, Sigurd, at jeg har ikke tænkt over, at det her ville ske for mig. Jeg troede jo, at jeg bare skulle ud, tage mig en uddannelse, og så bare arbejde. Ligesom jeg altid troede, man bare sådan vågner op, tog på arbejde, tog hjem, og så var sammen med sin familie, ikke? Her har jeg lige pludselig fået en helt anden mulighed. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal forklare. Noget, jeg er meget taknemmelig for stadig. Jeg er så meget glad for den vej, mit liv har taget. Lad os antage, at der sidder sådan en lytter, det tvivler jeg lidt på, men man ved jo aldrig. at der sidder en lytter, der enten er på vej ind i en hård kriminel løbebane, eller bare drømmer om, det er en stor hård gangster, og lytter med her. Hvad vil du så sige til den person? Du vil have mange kampe, og måske vil du overleve dem, men så vil der komme en igen. Så opgiv den drøm, og den er falsk. Altså, det man ser i fjernsynet med de store gangsterfilm, der tiltrækker mig, de er jo falske. Altså, den verden er ikke sådan, som fjernsynet siger. Den er meget slemmere. Og det brøderskab er der overhovedet ikke. Det vil jeg sige. Og hvis den person følte samme ting, som du følte, da du var lille, at du ikke kunne noget i skolen, og derfor kunne du lige så godt lade være med at prøve, fordi det ville blive pinligt? Så vil jeg jo ikke sige det til den person. Så vil jeg sige til de mennesker, der har med den person at gøre, som er en socialrådgiver eller en pædagog, at de skal stramme sig op, og de skal tro på den her unge mand. Og det kan godt være, at han bare skubber dem til side og ikke gider at høre på dem, men så skal de bare blive ved, for på et tidspunkt, så skal han nok anerkende deres hårde arbejde, og så vil han også begynde at lytte mere til dem, for lige nu, så tror han bare, at de bare er på arbejde, og bare skal passe deres arbejde. Men hvis de viser, at de er mere end bare på arbejde, at de faktisk er der, fordi han er et menneske, og de gerne vil hjælpe ham, og ikke bare for at få deres løn, så skal man nok få hjulpet den unge mand. Nedim, da du var lille, så drømte du om at blive en hårdkogt gangster. Det lykkedes. Det gør jeg. Da du var en hårdkogt gangster, drømte du om at holde op med det, komme ud af det. Det lykkedes. Det gjorde det. Du blev været gå ud fra en god far, ja, indtil videre. Ja. Hvad er næste milepæl? Næste milepæl er jo at blive færdig på seminaret og få et arbejde fra 8 til 16, som jeg faktisk glæder mig rigtig meget til. Jeg glæder mig til, at jeg ikke skal læse lektier mere, jeg ikke skal lave lektier, jeg ikke skal skændes med min gruppe i skole, og at de vil lave den på en måde, jeg vil lave den på en anden måde. Jeg glæder mig bare til at få et normalt stille liv. Jeg har jo min bog på vej, og jeg håber, at den bog kan hjælpe specielt socialrådgiver med at forstå, hvorfor unge mennesker bliver, som de gør. Og få et ung menneske til at forstå, hvor godt samfund vi bor i, og de faktisk har en chance, hvis de bare kæmper for den. Og for at vise unge muslimske mænd derude, også kvinder, at det er sgu ikke alle, der er racister. Det kan godt være, der er nogle arbejdsgiver derude, der ikke vil have en muslim ansat. Men så find en anden arbejdsgiver. Han skal nok hjælpe dig, ikke? Det er det, jeg håber, min bog vil gøre. Og det job, som skal være fra 9 til 17? Det skal være som exit-koordinator i en kommune. Og hvad vil du gøre anderledes end de exit-koordinatorer, der har hjulpet dig? Intet. De har gjort et rigtig godt arbejde. Det eneste anderledes, jeg nok vil komme ind og gøre, det er, at jeg har været i et exit-program. Så jeg vil nok forstå den person i exit lidt bedre, men dem, der har hjulpet mig. Jeg kan ikke snakke for andre exit-koordinatorer, men de koordinatorer, der har hjulpet mig, de har gjort et rigtig godt arbejde. De har virkelig kæmpet i mange år på at holde mig væk fra miljøet. Virkelig dygtige mennesker. Nedim, jeg har en sætning, som jeg godt kunne tænke mig, at du færdiggør. Livet er... Det, du selv gør det til. Hvad gør du livet til? At det skal være behageligt at leve i. Kære Nedim, en god veninde sagde engang til mig, at enten så går det, eller også så går det over. For dig blev det begge dele. Det gik, og det gik over. Da vi krammede hinanden mandag aften, havde du lige skrevet sådan her til mig i din nye bog. Sigurd, tak fordi du er dig. Jeg kan tydeligt huske, at jeg sagde, nej Nedim, tak fordi du er dig. Og bliv nu ved med at være det. Vi aftalte at se snart, tog afsked, og en halv time senere var det forbi. Det her program skulle have været en del af forordet til dit nye liv. En afsked med dit gamle. Det skulle cementere, at du havde klaret den, på trods. Men i går fik jeg beskeden om, at du var afgået ved døden. Og dermed er dit forord desværre blevet dit efterskrift. Som barn ønskede du at blive en mand, man lyttede til, tog seriøst og frygtede. Det lykkedes. Alle snakker om dig, citerer dig og deler forskellige lydklip, artikler og film, hvor du taler. Politikerne tager dig yderst seriøst, og jeg tror med rette, at lederne af de miljøer, som du ønskede at opløse, lige nu frygter dig mere end nogensinde. Det tror jeg, de gør, fordi du med dit liv beviste, at man kan forandre sig, og med din ulykkelige død har sat gang i en forandring, der forhåbentlig kommer til at række langt ud over din egen historie. En forandring, som fremtidige Nedimer kommer til at stå dig i gæld for. Jeg beklager, at jeg ikke nåede at skrive filmen, hvor du skulle spille en stor, følsom krammebamse, men den rolle klarede du sgu meget godt i virkeligheden. Hvil i fred, Nedim, og tak, fordi du var dig. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the west down to the fall. So I swear I see my reflection somewhere inside these walls. I see my life come shining. Just crying out that he's not to blame.